bakende sango tembe ya molato tembe ya banzele wapi falanga kaka sango ya pamba selo kumu ya pamba mama compétition ya sikre bandi e poni mbula te mwana moke to mokolo botie Ko gangi sambonda, moka bakobina, ekipa kate, generation nyoso. Zela ezali molayi, ke bana bafopa, zalampe ekenge, finale eko zela ye ye. Banzele a pari ye, bofungo la miso, ke bakolanda botena kiteni temi bali mingi. Balata kitoko mpe bote ya somo Reponse na bango ezala kakaka zelanga na kopere Bongo na pesa yo mama odie Mbongo ya kayue Kozwa ngose na mpasi Baka baka yango mpe na mwama yele Mibali ya parie Bofungo la matoyo Kolanda bote na bijute kito kwa mwasi Ela kisi ezale lina yete odie Reke viva la mutika Papa de molo kaye Soki ocheye nanda bolobi Ala kisi pase na ye ya mabe Sema ako mikone la lela Yeah.